թախտը հանգիստ տեղավորեցին Ղարադամի մեջ։ Իսկ Ղարադամ այնքան մեծ էր, որ հսկայական թախտը եղած չեղած, հետո էլ ներքնակ բերեցին, վերմակ, բարձ, քիչ էր մնում, ջերմակ սավաներ բերեին։ Մի քանիսն էլ սեղանը բերեցին, երկու հատ էլ աթոռ, երևի էլի ցարի ժամանակներից մնացած, բոլշևիկների հետույքն էլ տեսած, մենշևիկի հետույքն էլ։ Ինչևէ, Ղարադամը մի քանի րոպեում կարգին կահավորեցին և գերում բերեցին ներս։ Ներս բերելու հետ էլ ծագեց երկրորդ խնդիրը։ Ազատ արձակել ձերքերը, թե և այդ խնդրի շուրջ առնվազն մի 15-20 րոպե մտածեցին և եկան այն եզրակացության, որ գերին կապած ձերքերով չի կարող անգամ սովորական ջուրը խմել, և իրենք տելևիզորով բանտախցի մեջ երբեք կապուտած ձերքերով ու աչքերով բանտարգյալ չեն տեսել։ Մեկն առաջարկեց նույնիսկ ձերքերի փոխարեն կապել ոտքերը, ավելի հետաքրքրականը երկրորդ առաջարկն էր՝ մի ձերքը կապել մի ոտքին։ Բուրուն վեճեր եղան նաև դուրը փակելու, գերուն կերակրելու, կերակրատեսակների հարցի շուրջ։ Անգամ առաջարկություն եղավ դուրը մեխել, նույնիսկ մուրճունը մեխերը բերեցին։ Հետ ենթադրենք մեխեցին, կամաձայն եմ, բա այդ ախմախը տակնած չի շիկանելու։ Շատ հետաքրքիր մի բան էլ տեղի ունեցավ։ Գերուն փախուստի դիմելու, պատը ծակելու, մտքերից հեռու պահելու համար որոշվեց ստեղծել հատուկ հանձնաժողով, որի անդամներն ամեն օր պիտի մտնեն բանտախուց ու դաստիարակչական աշխատանք տանեն, ավելի ճիշտ գաղափարական գրող ձեռնարկեն։ Հանձնաժողովի կազմի մեջ ընդգրկվածների մի մասը նեմեցի ֆրոնտով անցած մարդիկ էին։ Ինչ մնում էր ուտելիքին, որոշվեց այդ բանտախուց մտցնել պատուհանից, ավերորդ քաշքշուկից ու գլխացավից զերծ մնալու համար։ Թեկուզե վերջում հավաքվածներից մեկն ասաց. «Այ մարդ, դուրը բացել թողնենք, դա մեր ձերքից փախչող չէ։ Այս Ղարադամից հələ փախչող չի եղել. Դաշնակպետոյի նման ջանավար տղան ամիսներով այստեղ սուսուփուս նստել է»։ Մի խոսքով, դուրը պինդ-պինդ փակեցին, ունեցած միակ 1000 տարվա կողպեկը կախեցին, սալդատին դրան առաջ կանգնեցրին ու ժողովրդին հրամայեցին ծրվել։ Մնացին միայն հերթապահներն ու հանձնաժողովի անդամները։ Ճիշտ ասած, մի փոքրիկ վեճ տեղի ունեցավ նաև հանձնաժողովի անդամների միջև։ Մի մասը համոզված էր, որ գործը պիտի սկսել առանց ժամանակ կորցնելու, որպեսի գերին գիշերը կարողանա հանգիստ քնել։ Մյուս մասն էլ պնդում էր, որ շտապել ամենևին էլ պետք չէ, լույսը կբացվի իմաստնությունն ու նոր ծրագրերը հետը։ Չէ, չէ, օրվա գործը վաղվան չեն թողնի, եկեք գոնե բացատրական որոշակի աշխատանք տանենք։ Մոռացել եք նեմեցը ինչ էր անում։ Եվ դուրը կրկին ճռճռալով բացվեց ու մի քանի ֆրանտավիկ մտան ներս։ Եվ նկատեցին, որ գերու ձերքերը մոռացել թողել են կապած, չէին վերցրել նույնիսկ նրա աչքերը փակող փալասը, և գերին էլ անշարժ կանգնած էր հսկայական Ղարադամի կենտրոնում։ Ասում եմ, չէ, ձեզ լրիվ կորցրել եք։ Եվ առանց հապաղելու գերու ձերքերը ազատ արձակեցին, աչքերը փակող փալասը նետեցին և հրավիրեցին նստել։ «Վարդան, մենք ինչ խոսենք, մեր միջի գրագետն էլի դու ես, դու արձանագրի»։ «Ոչինչ, բաց չթողնես, չի թույլատրվում, օրենք կա, կարգ կա»։ Եվ հարցեր տվեցին, և երկար գրեցին, և հաջողվեց պարզել գերու տարիքը, սոցիալական վիճակը, ընտանեկան պայմանները, զորամասի տեղակայման վայրը, կարգավիճակը, և այլն, նույնիսկ հարցրին. «Տղա, ձերոնցից նեմեցի կռվումը եղել են»։ «Եթե եղել են, անուն ազգանունը ասա, մարդ ենք, մեկ էլ տեսար ճանաչեցինք»։ «Բայց չէ, ճիշտն ասած, ձերոնց ֆրոնտ չէին տանում, ձերոնք ֆրոնտի համար պիտանի չէին»։ «Վարդան, սա չգրես, սա միջանկյալ հարց է»։ «Այնպես որ տղա, փախչելու, մախչելու մասին մտքերը գլխիցը թանիր, մենք քեզ կարգին մարդավարի պահելու ենք, մենք ինչ ուտենք քեզ էլ ենք տալու, միչև տեսնենք ես պատերազմի վերջը ինչ է լինում, պրծնի բաս կթողնենք կգնաս տուն»։ իսկ եթե մարդը սերի սիրտդ մեզուզի հյուր կգաս հորդ հետ, մորդ հետ, երևի կնիկ ունես, նրան էլ հետդ կբերես։ Վարդան, ես վերջին ասածներս անպայման գրիր, գուցե հետո Եվրոպայի կենտրոնում մեկը կարդա, մեզ հասկանա, համոզվի, որ մենք քոչա մոչա ժողովուրդ չենք, որ մենք իրենց այդ Եվրոպայի կենտրոնից այնքան էլ հեռու չենք, ընդհակառակը այնքան մոտիկ ենք, որ մեր գյուղից մարդիկ էշով մի քանի օրում հասնում են։ Տղա, նորից եմ ասում, հանկարծ այս տղից ծլկելու մասին չմտածես, սա քեզ համար նեմեցի ֆրոնտը չի, հաշվիր, սանատորիա ես եկել, դե մենք գնացինք, բարի գիշեր։ Գերին առանց երկար բարակ մտածելու կարելի ասել գեղեցիկ երիտասարդ էր, մի 30-32 տարեկան հազիվ լիներ։ Երբ ձերքերի կապն արձակում էին, նկատեցին, որ հաստաբազուկ է, բազուկներն էլ վերջանում էին հաստ թաթերով։ Հասակը, եթե առանց չափելու, այսինքն մոտավորապես ասես, մի 170-172 սանտիմետրի կհասնի։ Հակին զինվորական շորեր էին, զինվորական բադինկաներ։ Գլուխը սովորականից խոշոր էր, եթե փողոցում կամ շուկայում տեսնեիր, առաջինը կնկատեիր հենց գլուխը, սև, մի տեսակ ճմրթված, աչքերում էլ վախ մախ չկար, թեպետ այլ բաներ ասում գյուղի ծերուկներից մեկը, ընդհակառակը դրանք բավականին համարձակ էին, նայում էին անթարթ, անընդհատ, ինչ-որ բան որոնելով, կասկած չէր կարող լինել, որ նրան զորով չեն հանել տնից, զորով չեն բերել հասցրել առաջին գիծ ու զորով չեն ձերքին զենք դրել ու համոզել բացատրել, եթե չսպանես դու, սպանելու են քեզ։ Ամեն ինչից երևում էր, որ նա նման բացատրությունների կարիք բացարձակապես չուներ, զինվոր էր եւ վերջ, ինքն իր ներքին հրաման ունեցող զինվոր։ Երևում էր նաև, որ ոչ մի գրամ չէր ափսոսում արածի համար, ընդհակառակը ուղղակի շշմած էր, որ հայերը կարողացել են անաղմուկ մտնել բլինդաժ և իրեն լակոտի նման բռնել։ Երբ ընկերներով ամեն մարտից առաջ խոսում էին անկեղծանում, կատակում ինքը սիրում էր հարցնել, վախենում եք, հարցնում էր, և ոչ մեկը ձայն չէր հանում, միայն մեկն էր, որ միշտ համարձակ ասում էր հա, ասում էր հա, վախենում եմ, վախենում եմ գերի ընկնել, իսկ ինքը ծիծաղում էր, ուրեմն չես կարող վերջին պահին քո սեփական ճակատը ծակել, չէ, երկնայինը ինձ կպատժի նման բանի համար, երկնայինը նման տղամարդկային բաների համար դեր ոչ մեկին աշխարհիս երեսին չի պատժել, ես ոչ մեկի նման չեմ, ուրեմն զենքդ հանձնիր, կանացի շապի քաքիր ու գնա քամակդ դեմ տուր տղամարդկանց, ես զինվոր եմ և կարող եմ քո այդ ամբարտավանության համար քեզ սատկացնել, տխմար անասուն, և եթե ընկերները չխառնվեին, ինքը վաղուց այն աշխարհում կլիներ, բայց այդ զրույցից ու միջադեպից հետո հասկացավ, որ բոլորն էլ ինչ որ բանից վախենում են, մեկը մի քիչ շատ, մյուսը քիչ ավելի պակաս, որ ինքն էլ է վախենում, իբրև այդ հազարավոր վախեցողներից մեկը, նրանց մասնիկը, նրանց ցեղակիցը, այլ երբ չէր կարող լինել, այլ երբ ինքը կլիներ սուտ, սարքովի անուղեղ, միչև հիմա այդ զինվորի կրակելու պատրաստ ատրճանակի լուլյան դաղում է իր ճակատը, ես զինվոր եմ, քո քառակուսի տակարը դա կարողանում է հասկանալ, լավ է հենց այդ մարտում էլ խփվեց ախմախը, թե չէ հիմա կասեր ով է ի վիճակի իր սեփական ճակատը ծակել և երկնայինից էլ չվախենա։ Գերին, չգիտես ինչու, հիշեց այս պատմությունը և լակոտի նման կուչ եկավ, դրսում դրան մոտ կանգնած սալդաթից չամաչեր, կհեկեկար, կբարաչեր, հորթուկը կործրած կովի նման, կկաղկանձեր, ձեր զինվորական կոչումը տղա, գերին չեր ջոկում, ասելն է ճիշտ թե չասելը, ասելը թե չասելը, ընդհանրապես լրել թե ինչ որ բան հաղորդել, կապիտան, կադրային սպա, ճիշտ այդպես, որտեղ ես ծառայել միջև ծառայության վերջին վայրը Աֆղանստան, շատ ես սպանել, չգիտեմ Երևի, եթե պատերազմում այլ բան հարկավոր է, այլ բան կանեի պարոն գնդապետ։ Իր վաշտը ինքը ստեղծեց։ Մեկ-մեկ կանչեց անուն հանած ընկերներին եւ 10-ից դարձան 20, 30, 100։ Մեկ-մեկից արնախում էին, մեկ-մեկից քաչ, մեկ-մեկից դաժան։ Իրենք էին որոշում, ինչ բնակավայր են վերացնում աշխարի երեսից, ում են զեկուցում, ինչ են անում խաղաղ բնակիչներին, հատկապես կանանց։ Ոչ մեկը, նույնիսկ պրեզիդենտը, իրավունք չուներ ավարից բաժին պահանջել։ Արեց այդպիսի բան, հաշվիր խաղը բրծավ։ Ասում ես, շատ ես սպանել, կապիտան։ Վաշտը գյուղ մտավ ցայգալուսի։ Արթունը միայն քամին էր, ակլորները եւ ֆերմայի պահակը։ Բնականաբար առաջինը հենց նրա վիզը կտրեցի։ Մտան գյուղի ամենահայտնի տունը, չգտան հետաքրքիր ոչինչ եւ բոլորի հարցը լուծեցին առանց կրակոցի։ Հետո ուրիշ տներ մտան, հետո մարդկանց այդպես քնաթաթախ, տկլոր, շշմած, սարսափած տարան շարեցին գյուղամիջում։ Յուրաքանչյուրն իր համար մեկն ընտրեց, մյուսներին թրխկացրին, հետո դրանց լցրին մի հսկայական փոս ու վառեցին ամբողջ գյուղը, մեծ ու փոքր, շունել չմնաց, կատուել չմնաց, հավել